Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir hadisi şerif okuyacağız. Bu hadisi şerifin gölgesinde neler yaşandığını anlamaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Ve sonunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine sanki körü körüne teslim oluyor gibi bir tavır sergilesek de aslında bu bir vadiye giriş, bir dönemi başlatma, bir değişime girme gibi çok büyük bir şey. Bugüne kadar dinlediğimiz hadisi şeriflerin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yapın, bunu size tavsiye ediyorum buyurduğunun ne kadarından biz bu derinliği çıkardık, ne kadarından çıkaramadık, bu ayrı bir mesele. Ama eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinden oturup da bir derinlik çıkarmaya kalkacak olsak, Allah'ın izniyle ashab-ı kiramın yakaladığı düzeyi biiznillahü teala yakalarız iman olarak, amelde ciddiyet olarak. Nesai'de Sünenül Kübra'sında 10.479. hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Tebârakellezî biyedihil mülk suresi, yani mülk suresi, kabir azabını engeller. Bu hadisi şerifin bir benzeri de Ebu Davud'da 1400. hadis, Tirmizi'de de 2891. hadisi şeriftir. O rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Kur'an'da 30 ayetlik bir sure vardır. O sure sahibini, yani okuyanını cennete koyuncaya kadar ya da günahlarının mağfiretini sağlayana kadar şefaat etmiştir. Bu hadisi şerif ikincisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mülk suresinin onu okumayı adet haline getirene şefaat ettiği bilgisi var. Tirmizi'nin 2892. hadisi şerifinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyumadan önce muhakkak Secde suresini ve Mülk suresini okuduğuna dair bilgi var. Ala kulli hal, yatmadan önce Mülk suresini okumayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye buyuruyor. Bu bir farz değil. Yani yatsı namazını yatmadan önce kılmak hükmüyle Mülk suresini yatmadan önce okumanın hükmü aynı değil. Hatta bu Mülk suresini okuma tavsiyesi sallallahu aleyhi ve sellemin, mesela sabah namazının sünneti gibi bir sünnet de değil. Ravatip sünnetlerden de değil. Sıradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İyi olur, sevap kazanırsınız diye buyurduğu emirlerinden birisidir. Elbette bir Müslüman olarak biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından çıkan herhangi bir şeyi basit görmeyiz. İmanımız bizi engeller. Ama sabah namazının farzıyla sabah namazının sünneti aynı değil. Misvak sünneti ile sabah namazının sünneti aynı değil. Yani sünnetlerle farzlar arasında bir mesafe farkı var. Sünnetler arasında da mesafe farkı var. Bu hadisi şerif, 3 hadis-i şerif okuduk. Birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetlik bir sure var. Bunu tavsiye ediyor. Mülk suresi bu. Kabir azabını engelliyor buyuruyor. Öbüründe mağfirete şefaat ettiği, nasıl şefaat ediyor sure, tabi onu Allah-u Teala biliyor. Üçüncü olarak da Secde suresinin ve Mülk suresinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatmadan önceki virdi olduğu bilgisi geliyor. Virt, bir Müslümanın sürekli rutin olarak yaptığı zikir demek. Namazların dışında şüphesiz. Yani mesela işte yatmadan önce Bakara suresinin son ayetlerini, Amen Resulü diye bildiğimiz ayetleri her gün okursa bir mümin, ona onun virdidir denir. Mesela sabah kalkınca 10 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu alâ kulli şeyin kadir demeyi prensip edindi mi onun virdidir denir. Yasin-i Şerif'i her cuma günü okuyor, Kehf suresini her cuma günü okuyor, onun virdidir denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de böyle virdlerinden birisiymiş bu demek. Hulasa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mülk suresini, 30 ayetlik bu sureyi akşam yatmadan okumayı emir buyuruyor. Ama yatsı namazı gibi değil, hatta vitir namazı gibi değil, hatta yatsı namazının son sünneti gibi de değil. Bağlayıcılığı ve önemi bakımından biraz daha aşağıda. Ama buna rağmen mümin bu sure-i celileyi okuyarak uyursa, özellikle de yatmadan önce bu sureyi okursa, 30 ayet bu sure, elhamdülillah, böyle uyuyakalmadığım zamanlar hariç, biiznillahü teala, yani ihmal etmiyorum, hafız olduğum için belki, ama 5 dakikayı da hiç aşmaz. Yani insan ceketini çıkarırken, gömleğini çıkarırken okumaya başlayınca 1-2 dakikada okunuyor. Yani 2 sahife aşağı yukarı 32 satır kadardır. Bu sure-i celileyi Eûzü Besmele çekip okuduğunda, hadi yavaş okuyan için 10 dakika olsun. Kıbleye dönüp okuma şartı yok. Ayakta işte çorabını çıkarırken, yatağını hazırlarken, kanepeyi hazırlarken, suyunu içmek için mutfağa giderken, koridorda ayakta okunabilir. Kur'an-ı Kerim ayakta okunabilir. Abdestli olmak şartı yok. Çünkü musafa tutmuyorsun. Musaftan da okunabilir. Zaten bir ay musaftan okusa insan, ondan sonra ezber okur biiznillahü teala. Bu Mülk suresi, Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bu mübarek surenin muhtevası da şüphesiz çok dikkat çekici. Ahiret hayatının ağırlıkta olduğu ve en son ayeti de Allah-u Teala'nın suyunuzu çekecek olsam size su kim getirir sorusuyla bitiyor. Ma'ukum kullu ra'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. De ki ey peygamber, sizin suyunuzu bir gün kurutsam kim size su getirir? Kim gelir? Yani Allah su vermesen ol ki, işte bu inceliği bu derste öne çıkarmaya çalışıyorum. Bu sureyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuyunuz yatmadan de diyor da, niye Yasin-i Şerif'i demiyor mesela? Bu çok önemli. Yatmadan önce bu bir iman tazelemesi. Yatmadan önce bu bir kontrat tazelemesi. Yatmadan önce bu Allah'ı tanıma, ahirete hazırlanma, canlanması bu. Hemen yapılabilecek itirazı da cevaplandırayım. Arapçasını bilmiyorum. Asla ve kat'a bu mübarek müjdeler için Arapçasını bilmek diye bir şart yoktur. Nice Arapçasını değil, tefsirini bile bilenler bunu okuyup cehenneme yuvarlanıp gitmiş olabilirler. Nice Allah dostları da bir kelimesini bile anlamadan bunu okudukça gözyaşlarına kapılmışlardır. Hangi Müslüman, hangi insan ya da kaç insan, doktora gidenlerin yüzde kaçı, ona verilen ilacın ayrıntılarını, yapılışını, kimyasal analizini bilerek o ilacı kullanıyor? Kaldı ki ilaç maddi bir şeydir. Bu manevi bir talimat. Dolayısıyla Ayetel Kürsi'yi oku dediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Fatiha'yı oku buyurduğu zaman, Mülk suresini oku buyurduğu zaman, 100 defa Subhanallah de dediği zaman, bunların elbette manasının bilinmesinin çok büyük katkısı var. Ama o buyurduysa peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem buyurduysa bana yeter heyecanı bütün tefsirlerden daha değerlidir. Bu Mülk suresini ilk defa dinlediğinde müşrikler kesinlikle bugünkü herhangi bir hocadan daha iyi anlıyorlardı ne dediğini. Ne işe yaradı? Gavurlukları arttı. Başka bir işe yaramadı. Bu elbette manasını bilmek biiznillahü teala faydalıdır. Ama bir, manasını hiç bilmeden okuyana da bu müjde caridir Allah'ın izniyle. Kapandı mesele. İki, insan madem böyle bir sünnet var, ben oturur bir mealini okurum bunun der. Biiznillahü teala aklında kalanlar yeter. Hiçbir şey kalmadı en son ayette. Suyunuzu çekersem ne yapacaksınız Allah buyuruyor. Yeter. Bir şey anladım. Her gece şarıl şarıl musluktan akan suyu bir gün Allah kurutursa ne olur? Elektrik kesilmesine mi benzer bu? Kaloriferlerin ısıtmamasına mı benzer? Su ile insanın bağlantısını her gece hatırlamak, bunu da mı hatırlayamaz insan? 2. 3. Madem bu kadar mühim bir şey, otururum, caminin imamına, Kur'an azametine iman etmiş bir hoca efendiye giderim, Allah rızası için 3-4 günde bana bunun tefsirini öğret derim. Ne var bunda? 30 ayeti celile, içinde ahkam ayetleri yok. Yani filan fakih böyle dedi, filanca böyle dedi diyen ayetler yok. Hepsi vaaz ayetleri, ahirete imana yönelik cehennemi anlatan ayetler var. Biiznillahü teala 2 saatte defterine yazmasa bile bir insan bunun alimi olur. Ağır bir şey yok çünkü. Böyle Arapça öğrenmek için de değil ki kelimelerin köklerine ineceksin. Yani Tebareke Sure-i Celilesi herhangi bir şekilde bir kere mealinden öğrenilse yeter. Bir hoca efendinin tefsirinden öğrenilse yeter. Fizilerli Kur'an'dan, Hamdi Yazır'dan hangi dilden daha kolay senin diline uygunsa, tefsiri okunsa, biiznillahü teala derya olur insan. Bu da gösteriyor ki, zor değil, dert edip etmediğimiz önemli, ama ala külli hal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, 30 ayetlik bu sureyi her akşam okuyup, üzerinde makale yazarsan, ve sorulara cevap verebilirsen, kelimelerini ezberlersen, onu İngilizceye tercüme edebilirsen, sana şefaat edecek buyurmuyor ki. Doktor reçete yazıyor. Git evde bunu kullan diyor. Aç, kimyasal analizini bul, ona göre git laboratuvarda yap demiyor ki. Bu da bir ilaç. Biiznillahü teala kabir azabına karşı bir ilaç hem de. Bu tespitten sonra sadece iman hakikatleri bakımından, bunun önemini teyit ederek söylüyorum, iman hakikatleri bakımından Mülk suresinin ihtiva ettiği hususları ele almak istiyorum. Hangi açıdan alıyoruz? İçinde bunun vaaz olan, nasihat olan pek çok ayet var. Onları almıyoruz. Ama Müslümana her akşam sen şunlara iman ediyorsun, tamam mı? Diye hatırlatan konular var Mülk suresinde. Benim zaten dikkatimi çeken ve özellikle bunu mümin kardeşlerim bir ders olarak duysunlar istediğim şey budur. Çünkü Mülk suresinde biiznillahü teala derya var. 30 ayet ama 30 sene yeter insana. Eğer ilim maksadıyla öğrenirse. Fakat bir de her gece yatmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neleri hatırlamamızı istiyor? Ki yarın sabah kalktığımızda bu bizim enerji kaynağımız olsun. Hem manen kabir azabından kurtulmaya yönelik bir müjdemiz olsun, hem sabah kalktığımızda fabrika ayarlarımızı iman açısından bir tazelemiş olarak kalkalım. Burada küçük bir not olarak mülazamı ya da hatırlatmamı faydalı bulduğum bir şey var. Bunun bir benzeri de vitir namazının kunutunda okuduğumuz dualardır. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusallî ve nesûdû ve ileyke nesâ ve nahfidî. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. Yani bu eskiden çocuklara ant içittirilirdi. Bu onun Müslümancası yatmadan önce. Yani muhteşem bir mana var. Bir insan vitir biliyorsunuz son namazdır. Mesela Ramazan-ı Şerif'te teravih kılacaksan, başka nafileler kılacaksan vitri en son kılman gerekiyor. Sünnet böyle. Ondan sonra gecenin namazı bitiyor. Son namazda rüküye gitmeden söylediğin son cümle وَنَخْلَعُوا وَنَتْرُكُوا مَنْ يَفْجُرُكُ. Bu müthiş bir sözleşme Allah-u Teala ile ya da ahit yapma, sana karşı günah işleyeni terk edip uzak duracağıma söz olsun ya Rabbi deyip yatağa giriyorsun. Ertesi gün hayata başlarken haram olan bir yere gitmeyeceğini söz veriyorsun. Geçen söz verdim, öbür gün gittim. İnsansın. Her gün söz veriyorsun, her gün mücadele, her gün mücadele, her gün mücadele, biiznillahü teala sonunda kazanıyorsun. İnşallah süreklileştirebilirsek tabii. Yani bu Mülk suresi vakasına benzediği için bunu da böyle tekrar etmek istedim. Rabbim bu ahenk içerisinde olmayı nasip eylesin hepimize. Burada Tebarekellezî biyedîl mülk suresinde neler var ki Allah-u Teala bize bunu okutturtmak istiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından korur buyuruyor. Ümmetinin bu sureyi okuyarak uyumasını istiyor ama tekrar ediyorum. İnsanlar şeytanın tuzaklarına kolay düşüyorlar. Bunu okumayan demek ki kabirde azap görüyormuş. Dolayısıyla biz okumadık, biz cehennemlikiz. Şimdiye kadar böyle paldır küldür gittik diye anlamaya gerek yok. Bu mübalağa, bu şeytan tuzağı. Sen başka sebeple kabir azabından kurtuluyorsan ne mutlu sana. Ama bu ayaküstü yapılarak insana cennet kazandıran büyük bir nimet. Bunu bu mantıkla ele alıyoruz. Pek çok hüküm dışındaki konularda vaaz, nasihat, öğüt ihtiva ediyor bu mübarek sure. Ama özellikle iman konularında çok farklı konulara temas ediyor. Mesela Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı var bu surede. Bu Esma-i Hüsna bizim için, Allah'ın isimleri, güzel isimleri bizim için çok yoğunlaştırılmış iman tazelemesi anlamına geliyor. Mesela El-Aziz, ikinci ayetteki ve huvel azizul gafur. Tebarekellezi biyedil mülk ve huve ala kulli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela ve huvel azizul gafur. Allah'ın aziz olduğunu hatırlıyoruz biz. Her okuyuşta bu. El aziz ne demektir? Kimseye muhtaç olmadan dilediğini yapan Allah demektir. Ve dilediğini aziz, dilediğini zelil yapan Allah demektir. El-Aziz ismi. Biz her akşam haberleri izledik, moralimiz kırıldı, İslam'ın, Müslümanların, Mekke'nin, Medine'nin durumu, Kur'an'ımızın, eğitimimizin durumu, insanlar evlendiler, boşandılar. Yoğun gündemli bir gün geçirdikten sonra yatağa girmeden önce Mülk suresini okurken El-Aziz olan Allah'ı hatırlıyoruz. Bu dinlediğimiz haberlerin tamamını siliyor bu. Allah azizdir. Dinine kimse üstün gelemez. Allah'ın aziz ettiğini kimse zelil edemez. Allah'ın zelil ettiğini kimse aziz edemez. Kuralını okuyoruz. Ben hızlı okudum. Hızlı okudun. Ve huvel azizul gafurdaki el aziz bir nevi zihninden teğet geçti gitti. Yani bu izi yapmadı. Doğru. Ama sen bunu biiznillahü teala erkek bir Müslümansan 360 defa, 65 defa okuyacaksın her yıl. Bayansan yaklaşık 300 defa okuyacaksın her yıl. Bir tanesinde de El-Aziz dikkatini çekmeyecek. Belki cuma akşamları Musaf'ı açıp okuyacaksın, o zaman dikkatini çekecek. Ömründe bir defa, 80 senelik ömründe bir defa Allah azizdir diye imanını perçinlese mümin, ona yeter. Kabir azabından da kurtulur, cehennem azabından da kurtulur. Çünkü günlük hayatımızda bizim bu izlediğimiz haberler, dedikodular, arkadaşlarımızla konuştuğumuz boş muhabbetlerimiz, ticaretteki gürültüler, sokaklardaki gürültüler, şunlar bunlar, milletin düğünü, milletin cenazesi, bu karmaşa içerisinde şeytan bize Allah'ın aziz olduğunu unutturuyor. Olaylara, her şeye, ölüme, yaşamaya Allah'ın hükmettiğini, kimsenin kimseye hükmedemeyeceğini, şeytanın ipinin de Allah'ın elinde olduğunu, filanca Kabe'yi yıkacak olsa bile bu Allah'ın müsaadesiyle olacağını, çünkü Allah azizdir, yapmak istediğine kimse engel olamaz. Allah azizdir. Hangi siyasetçiyi, hangi zengini, hangi kültürlüyü, hangi yazarı öne çıkarmak istiyorsa o öne çıkabilir. Geri çekmek istediğine, zelil yapmak istediğine hiç kimse yardım edemez. Gerçeğini bir kere hatırlasa mümin yeter ona iman açısından. İkinci olarak El-Gafur İsmi şerifini Allah-u Teala'nın öğrenir. Ve huvel azizul gafur. Bu da yine ikinci ayetin sonunda. El gafur nedir? Kullarının günahlarını affeden Allah demek. Böylece akşama kadar binbir bataklığa batmış çamur zift içinde bir insan bile olsa وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ derken kendine gelir mümin. Gafur olan Allah'ın şu anda ayetlerini okuyorum. Ben de ona iman ettiğim için aziz ve gafur olan Allah'ın rahmeti beni de kuşatacak umuduyla mümin yatağa girer. Zaten bir insan yatağa hangi sıkıntıyla giriyorsa sabahleyin onunla kalkıyor. Gece rüyasında da onu görüyor. Yatağa girerken bir tür mutluluk hisseden gece rüyasında öyle düşüyor. Akşama kadar korku filmleri seyreden gece kendisini 8. kattan atlarken görür. Gafur olan Allah diye bir ayeti okuyarak yatağa giren mümin de bu imanla yatağa girdiğinde anlamamış olsa bile ayrıntılarını biiznillahü teala Allah'ın mağfiretinin serinliğiyle yatar uyur o. Mesela 14. ayette Allah-u Teala'nın Latif ismi devreye giriyor. وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَب۪يرُ Ne demek Latif? İyiliklerini kullarına kendisi ulaştıran Allah demek. Hasta veya hastası var. Fakir, geçim sorunu var. Dertleri var. Eşinden sıkıntısı var, babasından sıkıntısı var, çocuklarından sıkıntısı var. Bitmiş, tükenmiş, çareleri tükenmiş. El-Latif olan Allah'ı hatırlayıp yatanın gece uykusuyla, sabah kalkıp hayata başlamasıyla Allah'ın latif olduğunu hatırlamadan yatağa giren aynı değil. 14. ayette El-Latif olan Allah bize hatırlatılıyor. Aynı şekilde El-Habir. Nedir El-Habir? Gizli açık. İçeride dışarıda her ne varsa onu bilen Allah. Her şeyden haberdar Allah. İsmini öğreniyoruz. Ve huvel-latiful habir. Her şeyi biliyor Allah. Her şeye vakıf. Dertlerime vakıf. Günahlarıma vakıf. Çaresizliğime vakıf. Düşmanlarıma vakıf. Bunu hatırlayıp yatağa girmek başka şey. Allah'ın habir olduğunu bilmeden, hatırlamadan yatağa girmek başka şey. Bir yılda başka hiçbir yerde bir geçmemiş olsa bile sadece Mülk suresini okuduğum için Allah'ın habir olduğunu hatırlasam 365 defa ben, yani bir tasavvufta zikir çekmek gibi bir iş yapıyorum demektir. Ne konuşuyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mülk suresini okusaydı ümmetim diye temenni edişini sadece imanımıza, sadece ama imanımıza etki eden boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Mesela 4 kere Er-Rahman kelimesi geçiyor. Besmele hariç. Besmele de olsa 5 kere geçecek. 3. ayette, 19. ayette, 20. ayette, 29. ayette Allah-u Teala'nın Rahman olduğunu hatırlıyoruz. Ne demektir Rahman? Bunu da mı bilmeyeceğiz? Allah-u Teala'nın müminlere ne kadar merhametli olduğunu, dünyada kafire bile rahmet edecek kadar merhamet sahibi Allah'ımız olduğunu biz bu ayetten öğreniyoruz. 4 defa bunu duyan mümin nasıl Allah-u Teala'nın rahmetinden umudunu kesecek? Kesmeyecek biiznillah. Demek ki Rabbimizin rahmetiyle bağlantımızı sağlayan 4 uyarı var Mülk suresinde. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın yaratma sıfatı 14. ayette, 3. ayette, 2. ayette geçiyor. Allah-u Teala'nın her şeyi duyduğu 13. ayette, her şeyin sahibi olduğu mülk 1. ayette, Allah-u Teala'nın gördüğü 19. ayette, Allah-u Teala'nın kudreti 1. ayette, Allah-u Teala'nın her şeyi bildiği 13. 26. ayette, bunlar sadece hızlı bir şekilde hangi isimleri, hangi sıfatları bize hatırlatılıyor diye. Sanki bir iman ansiklopedisi gibi Mülk Suresi. Hiç manasını bilmediğini, mealini bile okumadığını kabul edelim. Tebareke kelimesini söylerken bir bereket hissedecektir. Tebareke bereket demek. Allah bereket versin de hiç demiyor mu insanlar hayatında? Tebareke bu işte. Rahman'ı biliyor, Rahim'i biliyor. Kaldı ki Esma-i Hüsna'yı 3 aşağı 5 yukarı bütün Müslümanlar bilirler. Bir başka imanla ilgili tevekkül tazelemesi var. 29. ayete ve aleyhi tevekkelne. Ona tevekkül ederiz hatırlatılıyor. Allah-u Teala'nın makamından, uluhiyetinden haşiyet etme. Yani imanımızın Allah'ın azametini bize hatırlatması, haşiyet dediğimiz şey 12. ayette. İnnellezîne yahşavne rabbahum bil gaybi. Görmedikleri halde Allah'tan korkanlar, haşiyet içinde olanlar, lehum mağfiretun ve ecrun azim. Onlar için büyük bir mağfiret var, büyük bir ecir vardır. Ayeti. Yani tevekkülü hatırlıyoruz. Haşiyeti hatırlıyoruz. Bunlar imanın olmazsa olmazı olan şeyler. Aynı şekilde şükür ibadetine, yani kalbi ibadetlerden biri olan şükür ibadetine uyarı var. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 23. ayet. Bu bize hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Bu kadar nimetleri veren Allah'a şükretmek gerektiğini hatırlatıyor. Şükrün gerçek anlamının nimet vereni sevmek olduğunu hatırlatıyor. O nimetleri itiraf ettiriyor. O nimetlerin devamını istettiriyor. Ve nimetlerin şükrü gereği onları yanlış yerde kullanmamak gerektiğini hatırlıyoruz. Çünkü şükrün bu derin manaları var. Şükür kuru kuruya bir kelime değil. İmanımızın Mülk Suresi'nde hızlı bir şekilde nasıl tarandığını, canlandırıldığını konuşuyoruz. Ve bir başka mesele, meleklere iman hatırlatılıyor. Hem de en hassas noktadan. Kullemâ ulkiye fiyâ fevcun se'elehum hazenetühâ. 8. ayet. Cehenneme grup grup getirildiğinde kafirler, hazinesi yani cehennem görevlisi melekler onlara diyecekler ki size peygamber gelmemiş miydi? Melekleri iman tersten en ağır şekilde hatırlatılıyor. Hazinesini, cehennemin hazinesini yani görevli meleklerini hatırlamış oluyoruz. Kitaplara iman hatırlatılıyor. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَكُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ 9. ayette işte melekler soruyorlar, size kimse gelmedi mi? Sizin haberiniz yok muydu cehennem olduğundan? Onlar da diyorlar ki, evet bize bir peygamber geldi. Ama biz onu yalanladık, Allah bir kitap indirmedi dedik. Kitaplara imanımız, مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Allah bir şey indirmedi. Ne indiriyor Allah? Kitap indiriyor. Yani bunu bir kere daha atıyor. Aynı ayette, 9. ayette Nezir ismiyle peygamberlere de işaret var. Peygamberlere de iman etmek gerektiği hatırlatılıyor. Aynı şekilde ahiret gününe, yani ölüm, ölümden sonra dirilme, cennet, cehennem konularına da bu mübarek surede işaret var. 1. ayette, 24. ayette, 25. ayette, 26. ayette, 27. ayette ard arda Allah-u Teala imanın olmazsa olmazı olan ahirete imanı farklı konularda farklı usluplarla hatırlıyor. Adeta ahirete imanı 5 kere tazelemiş oluyoruz. Yatmadan önce tazeleme niyetli Mülk Suresi okuduysak diyelim. Aynı şekilde bir nevi iman tazelemesi bu surenin 29. ayetinde var. Kul huvarrahmanu amennâ bihi ve aleyhi tevekkelnâ fesete'lemûne men ve fî dalâlin mubîn. Bir bu bütün surenin içindeki iman gerçeklerini adım adım okuduktan sonra de ki biz Rabbimize iman ettik, ona tevekkül ettik. Siz ey kafirler, siz de kim sapıktır, kim değildir bileceksiniz diye ikaz var. Bir başka bu mübarek surede imanımızla ilgili küfür, kafirler, cehennem, azap, kafirlerin düştüğü tuzaklar, Allah'ı yalanlamaları gibi konular 6. ayette, 20. ayette, 9. ayette, 27. ayette başlık olarak karşımıza çıkıyor. Kim kafirdir? Niye kafir oluyorlar? Niye inat ediyorlar? Niye yalanlıyorlar? Bu hatırlatma mümini nereden ilgilendiriyor? Şundan ilgilendiriyor. Mümin her gece cehenneme düşen kafirlerin niye düştüklerine dair gerekçeyi okursa, biz peygamber filan anlamazdık, Allah kitap indirmedi derdik diyorsa, sabah kalktığında Kur'an'ı zayıf görebilir mi? Sabah namazına kalkamayabilir mi bir daha? Sadece ihtiva ettiği iman gerçeklerini, topluca tabi ayrıntısıyla bakmıyoruz, ayetlerde gördüğümüzde bakıyoruz ki bir nevi iman ansiklopedisi gibi duruyor Mülk Suresi. Hızlı bir şekilde her gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlamamızı istiyor. Biiznillahi teala mümin bunu samimi bir şekilde okuyup avuçların içine üfleyip vücuduna sürerek yattıktan sonra o gece Allah'ın kaderi tecelli edip vefat etse bir iman sorunu olur mu müminde? Bu bir nevi imanı sigorta ettirmek değil mi? Burada ben Mülk Suresinin önemini, okunmasını, ne manalar ihtiva ettiğini anlatmıyorum. Konum o değil. Bir hadis, üstelik de bu hadis direkt imanla alakalı değil, farzlarla, vaciplerle alakalı değil, haramlarla, mekruhlarla alakalı değil. Sanki, yani ifade kolay olsun diye söylüyorum, kenarda beklettiğimiz hadislerden biri olduğu halde Müslümanlığımızı ne kadar ilgilendiriyor bu hadis? Bir hadis gölgelediği zaman hayatımızı, o gölge ne kadar büyük bir alanı kuşatıyor. Bunu bir de biz taşıyalım şimdi, imanımızı direkt, mesela şöyle yapacaksınız diyen hadislere, namazı emreden hadislere, Müslüman kardeşliğimizi korumayı emreden hadislere, bir de oraya taşıyalım, öyle bir hadisi bir de ele alalım. Ahkam hadislerinden birisini ele alalım. Herhalde orada söyleyecek sözümüz kat kat daha fazladır. Bu, yani yaparsanız iyi olur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tembih ettiği hadisi şeriflerden birisi. Şimdi nereye gelmemiz gerekiyor? İnşallahü teala Mülk Suresini okuyup yatanlardanız inşallah. Tekrar vurguluyorum. Çamaşırları çıkarırken müstehcen görüntü hariç okunabilir. Diş fırçalarken okunmaz tabi. Tuvalette okunmaz. Lavaboda okunmaz. Ama çamaşır değiştirirken, pijamayı giydin, üstünü başını değiştirirken okunabilir. camdan dışarıyı seyrederek okuyabilirsin. Koridorda yürüyerek, üç tur atarak okuyabilirsin. O arada içeceğin, mesela işte çayın vardı, dinlendirici bir çay içecek, onu kaynatmayı bek, onu kaynatırken okuyabilirsin. Ben bir sahifeyi hemen hemen 2 dakikada okuyorum. Dolayısıyla 4 dakika benim için sürüyor. Bu daha hızlı olduğu zaman 3 dakikada da okuyorum. Hafız olmayan, ezberlememiş birisi okusun okusun 10 dakika sürer. Sürmez yani, de 10 dakika sürdü diyelim. Yeni okumaya başlayan için belki 10 dakika sürer. Her gece okuduktan sonra da bir ay sonra o da hafız olacak bunu. Kur'an hafız değil, Mülk Suresi'nin hafızı olacak. Ve bu hadisi şerifi biz konuşurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her harfine Allah 10 sevap veriyor, 10 günahınızı siliyor, 10 derecenizi yükseltiyor, katmadık buna biz. Kur'an okumaktan elde edilen sevap hariç. Hariç. Bu hangisi için sadece? Mülk suresini okuyana kabir azabı olmaz. Mülk suresi onun günahları için şefaatçi olur. Hadisi için söylüyoruz bunu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan önce bunu okurdu. Dolayısıyla yatmadan önce bunu okumak sünnettir. Hadisini uyguluyoruz. Elhamdülillah. Bunu bir de harf harf sevabı veriliyor. Ayrı bir mesele. Bu inşallahü teala okuyanlardanız. Değilsek okuyanlardan olmayı biiznillahü teala hemen kararlaştırıyoruz. Allah'tan yardım diliyoruz. Gevşeklikten uzak tut beni ya Rabbi. Bunu okuyanlardan olayım. Hatta mesela bir türlü ben bunu yatağa girdiğimde unutuyorum diyenler, yatsı namazından camiden gelirken yolda okusunlar. Yolda okusun, hiçbir şey yok. Merdivenleri çıkarken oku. Muhakkak merdiven çıkıyorsun. Eve girer girmez uyku basıyor beni, işte çocuklar meşgul ediyor. İşten gelirken yatsıdan sonra oku. Ya prensip edinip bir alıştı mı insan, ondan sonra zaten yorganını çekmeden uyuyamadığın gibi bu da alışkanlık yapıyor. Bunu okumadan uyuyamıyorsun bu sefer. Gece rüya gördüğünü düşünüyorsun, ürküyorsun. Yani sen bir himmet gösterdin mi, Allah-u Teala da sana yardım ediyor. Ve Kur'an'ın tamamının tefsirini okumaya vaktimiz olmadı bizim. İşte güçteydik vesaireydik diye belki bir mazeretimiz olur. Ama bari Mülk suresini 3 Müslüman birleşip ailece okuyalım. Camide okuma imkanımız olmadı. Bir vakıfta bir türlü siyasetten, günlük işlerden, yardım dağıtmaktan vakit bulup okuyamadık. Oturup hanımımızla kendimiz evde Türkçe bir tefsirden okuyalım, neler buyuruyor Allah-u Teala. Neler buyuruyor. O esnada da bir kenara çizelim yeni gördüğümüz şeyleri. Bakacağız ki onlarca dikkatimizi çeken yeni şey olacak Mülk suresinde. Ve mümkünse eğer ayda bir veya 2 ayda bir sesli bir şekilde okuyup şöyle zihnimizde anlamların çağrıştırılacağı şeyleri tazelemiş olalım. Biiznillahi teala, Allah'ın lütfu keremiyle kabire gitmeden bu mübarek sure bize şefaate başlar. Nasıl şefaate başlar? Bu bir zaman sonra Vakıa suresini de okuyayıma götürecek bizi. Bir zaman sonra Secde suresini de okumaya götürecek. Neredeyse bir cüz Kur'an okuyarak yatacağız. Elhamdülillah. Sahabilikte böyle bir şey işte. Allah'ın veli kulu olmak da böyle oluyor. Ama bunu yapamadım, bu zor. Onu yapamadım, zor. Her şeyi kenara koya koya insan önündeki nimetleri tepiyor fark etmeden. Bu arada şüphesiz İhlas suresini okuyoruz, Felak, Nas suresini okuyoruz, Fatiha suresini okuyoruz, Ayet-el Kürsi'yi okuyoruz, Bakara suresinin son iki ayetini okuyoruz. Biiznillahü teala bunlar zaten okunuyor. Toplamı hiçbir zaman 20 dakika sürmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatmadan önce okuduğu bütün virdini okusak 20 dakikadır. Ama özellikle Mülk suresini okumak, Mülk suresinin derinliklerinde biraz yüzmeye çalışmak, tereddüt etmeden söylüyorum, Allah-u Teala'nın lütfu ile hayatımızı değiştirecektir. Çünkü bu kadar derin Esma-i Hüsna'sını Allah-u Teala'nın, iman hakikatlerini, tevekkülü, haşiyeti, cenneti, cehennemi, küfrü, küfrün yalanlamalarını vesaire, hepsini değilse de her akşam bir tanesini hatırlamış olsa insan, iman budur zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görünce de ashab-ı kiram cenneti hatırlıyorlardı, cehennemi hatırlıyorlardı. Bizim o şansımız yok, bizim de Mülk suremiz var biiznillahü teala diye düşünüyoruz. Ben ne olursunuz okuyun demiyorum. Belki o çocuk için söylenir. Bu kadar mübarek bilgiler ihtiva eden bir sureyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde tavsiye buyuruyorsa yapacak bir şey yok. Şöyle bir kolaylık tavsiye edebilirim. Çok büyük bir nimet çünkü. Aman okuyun diye değil ama. Hakikaten iki sayfayı okuyana kadar çeneleri ağıracak şekilde Kur'an-ı Kerim okumak kendisine zor olan olabilir. Yani neden? Arap harflerini telaffuz etmekte zorluk çekiyordur. Bunu nereden biliyorum? Kur'an-ı Kerim öğrettiğimiz insanlardan bazıları yani elhamdülillah Rabbil Alemin demek yerine bir kamyon tuğla taşımaya razı oluyorlar. Onun dediği gibi olmaz diyorsun. Aa, diyeceksin. Aa, derken boğulur gibi hissediyor kendini. Diyemiyor. Çenesi ağrıyor. Mümkün. Bu kardeşlerimiz şöyle yapsınlar. İlk hafta sadece 3 ayetini okusunlar. Tebarakellezî biyedil mülk ve alâ kulli şeyin kadir. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ehsenu amelâ. Ve huvel azîzül gafûr. Bu kadar. Besmele ile beraber. Bir hafta sonra bir ayet ilave etsinler. Öbür hafta, iki hafta, üç, beş hafta derken Mülk suresinin Kızılırmak gibi akıp gittiğini, onların da onun içinde yüzdüğünü göreceklerdir. Allah'ın izniyle. Ama iblis öyle demez tabi. Hafız Abdüssemed'in okuduğuna bak, bir de seninkine bak, melekler seninkini çaput diye kabul etmeyecekler. Lanet olsun iblise. Lanet olsun. Eğri büğrü okuyoruz. Rabbimiz kabul eder. Bir başka kolaylık daha tavsiye ediyorum. Güzel okuduğu zaman dikkatimizi çekecek ve zevkle dinlediğimiz bir hafız efendinin ses cihazından bir ay dinleyelim. Her gece yatmadan. Okumak sayılır mı? Bu sayılmaz. Ama bir ay sonra eminim ki sen okumaya başlayacaksın. O çetinliği zihninden alacak o. Buna da yapamıyorum. Çocuklar bu sefer uyuyamıyor, rahatsız oluyor. Şeytan da mazeret mi yok? Kulaklık tak diyeceğim, şimdi kulağım ağrıyor diyecek. Ona da bir çare buluyorum. Hanım okusun, sen dinle, o arada uyu, zararı yok. Ya da sen oku, hanım dinlesin. Mesela hanımların okuyamadığı gecelerinde erkekler sesli okusunlar. Böylece hanımı da dinlemiş olsun. Yani biz şöyle bir gayret gösterelim, gerisini de Allah'a bırakalım. Yok, bu kadar da bir himmetimiz yoksa haber dinlemekten, siyasetle uğraşmaktan, başkasının dövizinin ne kadar yükselip indiğiyle meşgul olmaktan, çocukların dedikodusundan, komşuların boşandı, dolduruldu hikayelerinden, bu kadar da vaktimiz yoksa, söyleyecek bir söz de yok. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.